1. 5 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Senegal lijken goed uit te pakken voor nieuwkomer Bassirou Diomaye Faye. Hij is de belangrijkste kandidaat van de oppositie en gaat in de voorlopige resultaten aan kop. Diomaye kwam 1,5 week geleden vrij uit de gevangenis en richt zich op jongeren in Senegal. Zo wil hij onder meer de werkloosheid onder die groep aanpakken. Ook wil hij een einde maken aan corruptie. Aanhangers van Diomaye Faye vieren al feest op straat, maar de officiële uitslag van de verkiezingen wordt pas in de loop van de week verwacht. 4 verdachten van een terreuraanslag op een concertzaal vrijdag bij Moskou zijn officieel aangeklaagd voor terrorisme. Ze riskeren een levenslange gevangenisstraf. 2 verdachten zouden schuld hebben bekend. In Russische media gaan berichten rond over martelingen tijdens hun verhoor. Op beelden uit de rechtbank zijn de 4 te zien met zwaar gehavende gezichten. Het voorarrest van de 4 mannen is verlengd tot 22 mei. Het dodental van de aanslag staat nu op 137 en tenminste 182 mensen raakten gewond. Bij een brand in een varkensstal in Boekel in Brabant zijn waarschijnlijk 4000 varkens omgekomen. De brand brak afgelopen avond uit. Er kwam veel rook vrij en even werd gevreesd dat de brand zou overslaan naar andere stallen. Maar dat is niet gebeurd. De politie vermoedt brandstichting en heeft iemand opgepakt. In het zuidoosten van Brazilië zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Dat gebeurde na dagenlange zware regenval. Bewoners werden verrast door een plotselinge stroom water, modder en puin. Verschillende huizen stortten daardoor in. Duizenden mensen moesten worden geëvacueerd en het slechte weer houdt waarschijnlijk nog een paar dagen aan. Het weer, het is droog en afgekoeld tot 1 graad in het zuiden en 5 in het noorden. Komende dag is het zonnig en nagenoeg droog. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. De Europese bossen zijn in gevaar. Steeds vaker vinden er op ons continent bosbranden plaats, breken er ziektes uit onder bomen en kampen gebieden met extreme droogte. De boosdoener: veranderende klimaat en de mens. En daarom wordt er vandaag in de Europese Raad gepraat over de toekomst van onze bossen. Kan nieuwe wetgeving het tij nog keren? A row developing between EU countries over the fate of the continent's remaining ancient woodland, mostly found in the eastern states. In Poland, plans to log nearly 10,000 acres of Europe's last primeval forest have been met with widespread protest by local people and environmental activists. But the government there says letting go of the forest is the best option for the environment and for the trees themselves. Campaigners are calling it fake news to protect the logging companies. Vroeg. Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van maandag 25 maart 2024. De dag dat de Europese Raad voor Milieu dus bij elkaar komt om te praten over de toekomst van de Europese bossen. Over de Nederlandse bossen wordt vaak gezegd dat het zwaar is, dat ze het zwaar hebben door overlast van drugsafval bijvoorbeeld, recreatieafval, stropers. Maar hoe is dat groter? Hoe is dat in de rest van Europa? Waarom staan de bossen zo onder druk? Waarom is klimaatverandering daar een belangrijke factor in? En welke rol speelt de mens? Daarover ga ik praten met 2 gasten. Allereerst Jeroen Helmer, natuurillustrator bij natuurorganisatie Ark Rewilding. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent in de vroege ochtend. En ook op afstand is hoogleraar Europese bossen aan de Universiteit van Wageningen. Dat is Gert-Jan Nabuurs. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Even kijken of ik je goed kan horen, Gert-Jan. Goedemorgen. Oeh, dat is wel een niet zo goede verbinding. Even kijken of het... laten we het even proberen. Kijken of we er doorheen gaan komen. Een fantastische titel, Gert-Jan, zou ik zeggen. Hoogleraar Europese bossen. Betekent dat ook dat je de meeste van je tijd door de Europese bossen aan het lopen bent? Nou, dat zou heel mooi zijn, maar dat is toch niet zo. Ik kom gelukkig wel op veel plaatsen in Europa, dus ik heb inderdaad ook wel veel gezien van het Europese bos, van het noorden van Lapland tot het zuiden van Servië. Dat is wel een heel mooi iets van deze baan, ja. En heb je een favoriet stuk bos? Oh, nou, niet meteen, maar het is natuurlijk allemaal ontzettend mooi. Van juist je uiterste ook in het oosten van Polen. zijn we geweest natuurlijk in Bialowitsa, ook in de oerbossen van Roemenië. Dat zijn natuurlijk ontzettend mooie stukjes. En als je dan kijkt naar vandaag, wordt er dus gepraat in de Europese Raad voor Milieu over de toekomst van die bossen. Op een schaal van 1 tot 10, hoe zorgen maak jij je over de toekomst van die bossen? Nou, als je 10 als het meest zorgelijke ziet, dan staat er toch wel een 7 of zo voor het Europese bos. Dus je ziet aan de ene kant zie je dat er is natuurlijk ontzettend veel bos in Europa. Er is meer bos in Europa dan ooit sinds de middeleeuwen. Bijna 40% van het Europese land ligt onder bos. Dus er is ontzettend veel bos, ook een grote diversiteit van bossen, allerlei vormen van beheer, allerlei boomsoorten en planten en diersoorten. Dat gaat eigenlijk redelijk goed. In biodiversiteit zijn bossen toch nog altijd de veilige plek voor biodiversiteit, kun je zeggen. Maar ja, aan de andere kant ook wat net in het beginstukje werd gezegd, de bossen staan ook zwaar onder druk van klimaatverandering. Hier en daar te intensief beheer. Dus dat zijn ook zaken die niet zo goed gaan. Ja. Jeroen Helmer van natuurorganisatie Ark Rewilding, natuurillustrator. Nou kan de luisteraar misschien denken, die staat dan met een grote schildersezel op zondagmiddag in het bos te schilderen. Maar jij kijkt eigenlijk en schetst hoe de toekomst van de natuur eruit ziet. Hè? Zeg ik dat goed? Ja. Als tekenaar heb je de mogelijkheid om allerlei verbanden in beeld te brengen. En allerlei ook toekomstscenario's te beschrijven. En ook om ecologische processen compleet in beeld te brengen. Ja, wat je natuurlijk met fotografie nooit kan. En er is inmiddels, ik werk al 35 jaar voor ARC, heel veel kennis over hoe die verbanden onderling tussen soorten, hoe dat functioneert. En daarbij zijn bossen natuurlijk heel interessant als onderwerp. Omdat bossen zijn van nature heel dynamisch. Mm-hmm. Hè? We hebben heel de neiging om alles op dezelfde plek tot een lengte van jaren te houden. Maar van nature beweegt natuur en wandelen bossen. En dat zit toch niet helemaal op ons netvlies. Oké, van nature bewegen en wandelen bossen. Wat maken bossen voor jou dan zelf zo persoonlijk favoriet misschien wel, om vast te leggen als illustrator? Dat is de natuurlijke situatie van bossen. En dat de manier waarop wij bossen op dit moment aantreffen is heel erg hutje-mutje, alle bomen bovenop elkaar. Want dan jagen ze elkaar lekker omhoog voor rechte stammen, zodat je er makkelijk planken van kan zagen. Maar als je denkt dat bossen natuur zijn, dan ontstaat er een heel ander verhaal. En dan moeten we veel meer op de lange termijn kijken. Veel meer openheid in bossen, veel meer dieren aanwezig in bossen. Ook grote grazers, paard, rund, hoort allemaal in een bos. En dan krijg je een hele andere dynamiek. En dat is super interessant om te volgen wat er dan gebeurt. Het gros van de bomen heeft vliezen of zelfs vleugels, ingenieuze vleugels aan hun zaden ontwikkeld om zo ver mogelijk bij die moederboom vandaan te komen. En te kiemen in een open veld bijvoorbeeld. Hè. Dus daar is geen concurrentie van licht, geen concurrentie om voedsel. Je kunt helemaal vrij uitgroeien. En dat zijn hele spannende verhalen om te vertellen. Ja. Dat een eik 1000 jaar oud wordt of zo. En hoe die dat dan doet. Hoe die daar gebruik maakt van duizenden soorten dieren. Terwijl wij juist denken, op het moment dat dat dier in een boom komt, dan is het afgelopen met een eik. Ja. Maar het is andersom. Ja, interessant. Dat betreft passen allebei jullie expertise is hartstikke goed bij het onderwerp waar we tot 6 uur over met elkaar over gaan praten. Gert-Jan Nabuurs en Jeroen Helmers zijn deze ochtend mijn gasten. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan in de Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen. Vandaag wordt er dus door de Europese Raad van Milieu gepraat over de toekomst van die Europese bossen. Ben je zelf wel eens als expert eigenlijk uitgenodigd? Ja, dat vrij regelmatig. Ja. Kom ik in Brussel, misschien 3-4 keer per jaar. Voor verschillende zaken, voor verschillende onderwerpen. Maar altijd natuurlijk wel iets te maken met het Europese bos. En wat voor mensen zitten er in zo'n commissie? Wat moet ik aan denken? Nou, degenen die vandaag bij elkaar komen, dat noemen we de Raad van Europa. Dus dat zijn alle ministers van Milieu van de Europese landen. Je moet zeggen, de wetgeving in Europa is onderdeeld in drieën. Dus de Europese Commissie mag wetgeving opzetten en mag dat publiceren als een voorstel. Mm-hmm. Waarna de Europese landen daar overeenstemming moeten zien te krijgen. En als die het met elkaar eens zijn, dan gaat het naar het Europees Parlement. Dus die drie onderdelen die maken de wetgeving in Europa, kun je zeggen. En vandaag komt dus de Raad bij elkaar en dan zijn de Europese landen. Ja, en staat het Europese bos en het voorbestaan daarvan hoog genoeg op hun agenda? Heb jij het idee? Nou, het is gelukkig wel ontzettend veranderd de afgelopen 5 jaar, kan ik zeggen. Je moet zien dat daarvoor, 5, 6 jaar geleden, dus voor het Parijsakkoord en voor de Green Deal, had Brussel eigenlijk nauwelijks interesse in het Europese bos. Dat was een hele kleine club in de Europese Commissie die zich daarmee bezighield, maar er was in feite geen wetgeving. Maar na de Green Deal is dat enorm veranderd. En hebben we een enorme vloed gezien aan wetgeving rondom bos. Mm-hmm. Op het gebied van CO2-vastlegging, op het gebied van biodiversiteit, op het gebied van bescherming, de natuurherstelwet, die helaas in de ijskast staat even. En wat vandaag op de agenda staat, is de monitoringwetgeving. Het gaat vandaag om de monitoring. En wat dus is dat precies? Dat bos... Is dat jou duidelijk? Kijk, monitoren is hoe hou je precies bij wat de staat is van het Europese bos. En vanuit het verleden en al heel lang, sinds 1910, 1920, hebben Europese landen een wat we noemen een nationale bosinventarisatie. Dus er gaan meetploegen gaan het veld in. En meten op honderdduizenden punten in Europa, meten zij de staat van het bos. Wel op een beperkt aantal kenmerken, kun je zeggen. Maar dat gebeurt heel consistent in de landen. Mm-hmm. Maar wel verschillend tussen de landen. En ook worden de gedetailleerde gegevens worden niet aangeleverd naar Brussel. En dat heeft ermee te maken dat de wetgevingsmogelijkheden op het gebied van bos waren altijd heel beperkt voor Brussel. Brussel mag wel wetgeving maken op het gebied van biodiversiteit, op het gebied van klimaat en zo, maar niet op bos per se. En dan zeggen de landen van ja, dat is dat valt niet onder de mogelijkheden van Brussel, dus daar hoeven wij geen gedetailleerde gegevens voor aan te leveren. Nou, daar gaat deze wetgeving over dat landen dat wel moeten gaan doen. Ze moeten gedetailleerde gegevens van hun bossen heel regelmatig aan Brussel aan gaan leveren. Jeroen Helmer, is dat een goede ontwikkeling, denk je? Zeker. Het is inderdaad, zoals Gert-Jan zegt, veel bossen zijn in deplorabele toestand, zoals dat heet. Met name op de zandgronden. Je ziet dat stikstof, met name in Nederland, daar een hele grote invloed heeft. En ja, er zijn weinig eiken echt heel gezond in Nederland. Dus het is echt behoorlijk alarmerend. Ja, want laten we samen eens even dat bos inlopen, Jeroen. Waaraan zien we dat het niet goed gaat? Moeten we dan naar de grond kijken of moeten we dan juist naar de toppen kijken? De bodem, daar begint het natuurlijk al mee. Als we over de Nederlandse situatie spreken, moet je kijken naar een enorme stikstofdepositie. Kijk, normaal, iedere plant heeft stikstof nodig. Maar planten werken innig samen met schimmels. Die schimmels zitten onder de grond. Die schimmels kunnen geen suikers maken. Dat kunnen planten wel. Die geven die schimmels suikers in ruil voor water en voedingsstoffen. Als een plant te veel stikstof krijgt, dan raakt die verzadigd. Net zoals dat wij een bakje frieten opeten, zeg maar. Dan hoeven wij niet meer te eten. Maar we hebben nog lang niet genoeg voedingsstoffen binnen. Als je alleen maar friet eet, krijg je allemaal tekorten aan spoorelementen en dat soort dingen. Dat is precies zo voor planten. Dus wat die plant doet, als die verzadigd is, dan hapert de suikertoestroom naar die schimmel. En die kwijnt dan weg. En daarmee schiet een plant letterlijk in zijn eigen voet, want dan krijgt hij ook geen vocht en voedingsstoffen meer. En op deze manier kwijnen de schimmels in het Nederlandse landschap en blijven dus bladeren onaangetast liggen. En dat stapelt zich maar op. En de voedingsstoffen komen minder goed beschikbaar voor de planten. Ja. Dat is in het kort gezegd het grote probleem. Dus we moeten A, stoppen met stikstof. Dat moet echt radicaal veranderen. En B, moet je ook meer ruimte geven aan bossen. De oppervlakte moet groter, verbindingen moeten groter om klimaatveranderingen tegen te gaan. Ik ga naar de Europese bossen. Even die vertaalslag maken naar Geert-Jan. Jeroen schetst hier het stikstofprobleem wat we in Nederland hebben. De stikstofdepositie wat vooral de Nederlandse bossen ook in gevaar brengt. Is dat ook het grootste gevaar voor de Europese bossen, Geert-Jan? Nou, ik denk dat stikstof... Geert-Jan, Ja, dat is helemaal prima. Ik denk dat stikstof over het algemeen in de meeste Europese bossen niet zozeer het probleem is. Het probleem zit hem vaker in... ik ben het wel met Jeroen eens dat de staat van het Europese bos lang niet overal is wat we zouden willen. Dat heeft ermee te maken dat je... die bossen hebben een hele lange geschiedenis. Die zijn al gedegradeerd, dus uitgekapt. En daar is strooisel uitgehaald, er is brandhout uitgehaald. Er is in beweid met vee sinds de vroege middeleeuwen. Dus rond 1700 hadden we nauwelijks bos in Europa. En dat sinds die tijd is er heel veel geïnvesteerd in bossen in Europa, rond 1800, 1900. Maar wel vrij veel, je kunt zeggen vrij veel gericht op houtproductie. Natuurlijk is dat ook nodig, houtproductie. Europese bossen zijn enorm belangrijk voor de houtproductie. Maar we zien nu wel dat eigenlijk te eenvormig is. En die eenvormige bossen, die zijn juist ook wel heel kwetsbaar voor klimaatverandering. En dat zien we heel duidelijk in Centraal-Europa, waar fijnspar... Dat is een naaldboomsoort die heel belangrijk is voor zaaghout in Europa. Dat die fijnspar enorm gevoelig is voor klimaatverandering en op grote schaal ook doorgaat. Ja, dus die monitoring moet beter. Daarom vandaag ook dat wetsvoorstel in de Europese Raad voor Milieu. Hoe onderzoek je, Gert-Jan, die staat van bossen? Zijn dat lange onderzoeken over lange jaren om daar iets over te kunnen zeggen? Of kan je ook wel een bos inlopen en zeggen, nou, hier is dit en dit aan de hand? Nou, je krijgt natuurlijk als je een bos inloopt, krijg je wel een eerste indruk van hoe de staat van het bos is. Maar bossen zijn ook ecosystemen, wat Jeroen ook aangeeft, zijn ecosystemen die uit heel veel onderdelen bestaan. En planten en dieren en schimmels. En met ook een hele lange ontwikkelingstermijn. Bomen kunnen honderden jaren oud worden. En om die trends goed in de vingers te krijgen en om te zien wat er in je bos gebeurt op lange termijn, daarvoor hebben landen nationale bosinventarisaties ontwikkeld. En dat zijn dus die honderdduizenden punten waar mensen het veld in gaan naar precies hetzelfde punt. En om de 5 jaar meten ze het bos, de staat van het bos, aan allerlei kenmerken. En op één zo'n punt worden vaak wel 50, 60 kenmerken opgemeten. En die gegevens samen, die zeggen iets over de staat van je bos. En na 5 jaar weet je dan hoe je bos veranderd is. Ja. Dus dat duurt lang en dat is ook wel een van de waarom de monitoringwetgeving er nu is. Die ontwikkelingen aan de andere kant aan klimaatverandering en de wensen van de samenleving ook kun je zeggen. Die ontwikkelingen gaan zo snel dat die inventarisaties eigenlijk te langzaam zijn. Na 5 jaar weet je pas wat er veranderd is in je bos. En pas na 5 jaar zou je dan kunnen gaan bijsturen. Plus dat Brussel de gedetailleerde gegevens niet krijgt. Ze krijgen alleen... je kunt zeggen een soort samenvatting per land. En jij zou zeggen, die gedetailleerde gegevens, dat zou beter zijn? Ja, dan kan ook... Brussel heeft zelf ook een ondersteunend instituut. Het Joint Research Center heet dat. En zij kunnen met gedetailleerde gegevens daar ook allerlei analyses op doen. En als als landen alleen maar een samenvatting sturen... Ja, dan kun je eigenlijk zelf als Brussel kun je niet zo heel veel. Dan kun je zeggen van ja, en plus dat die metingen in het veld, die gebeuren in elk land net iets anders. Dus je bent dan een beetje appels en peren met elkaar aan het vergelijken. Jeroen Helmer, ik begon de uitzending enigszins gekscherend met het verhaal dat we in Nederland vooral last hebben van drugsafvaldumpingen en andere dumpingen in bossen. Maar als we naar het grotere plaatje kijken in Nederland, hebben wij zelf goed in beeld hoe de bossen ervoor staan? De bossen zijn natuurlijk, zoals Gert-Jan ook zegt... aanvankelijk heel veel voor houtproductie juist aangeplant. Dat is op zich al redelijk problematisch, want daardoor staan er eigenlijk te veel bomen op een te kleine oppervlakte. Van nature hebben bomen de neiging om zo ver mogelijk bij de moederboom vandaan te komen. De S, de Esdoorn, de Iep, Linde, Berk, Haagbeuk hebben allemaal ingenieuze methodes om door de wind ver weg te gevoerd te worden. Daardoor krijg je openheid. Bomen kiemen vooral het open landschap. Mm-hmm. Een bos is eigenlijk helemaal niet zo'n gunstige plek voor een jonge boom om op te groeien. Merkwaardig genoeg. Dus die concurrentie om licht en voedsel... maakt het al dat bomen niet ideaal kunnen groeien. Een eik bijvoorbeeld heeft heel veel ruimte nodig. Die, precies zoals Gert-Jan zegt, die kunnen honderden jaren oud worden. Bij eiken ligt dat omslagpunt rond de 200 jaar. Dan rot die in, bijvoorbeeld. Dan denk je van, nu is het einde van de boom. Maar dan moet die boom het juist van hebben. En dat kan hij alleen als hij in een open veld staat. Dan heeft hij genoeg weerstand om die aantasting aan te gaan. Want zijn kernhout, daar kan die prima vanaf. Een boom kan hol worden. Misschien wel eens verhoord, hè? Holle bomen. Mm-hmm. Want het kernhout, dat wordt verteerd door kevers en schimmels. En dat gebruik je uiteindelijk als appeltje voor de dorst voor zo'n laatste eeuwen. En dat is bij ons volledig buiten de scope, omdat wij bomen tot een eik tot 200 jaar interessant vinden, omdat je er dan nog planken van kan zagen. Maar ecologisch begint het voor een eik dan pas. En daar wordt in het bosbeheer helemaal geen rekening mee gehouden. Want je moet, het bos moet in het bos zelf verjongen, per se. Hè, en daar hebben ze het moeilijk, omdat de reeën en herten alle jonge boompjes opeten. Maar in het open veld wordt massaal, slaan berken op en noem maar op. En akkers, als je dat laat liggen, staat binnen de kortste keren, staat daar bomen als haren op een hond. En dat is iets wat nog tussen de oren van de Nederlandse dierbescherming moet landen. Oké, dus dat bosbeheer moet beter, dat moet innovatiever, ja. Hoor ik jou ook zeggen. Maar ook een andere bedreiging is klimaatverandering. Kan je een voorbeeld noemen van waar we in het bos aan kunnen zien dat er klimaatverandering daar ook effecten heeft? Een belangrijke factor is. Zoals Gert-Jan ook zei, ook in Nederland heeft bijvoorbeeld de fijnspar ernstig te lijden van de droogte. Daardoor heeft hij te weinig weerstand voor de letterzetter. Dat is een kevertje wat massaal fijnspar opruimt. Dat is ook voor de natuur eigenlijk wel weer gunstig, omdat we dan loofbomen kunnen kiemen. Maar dat geeft wel aan dat bepaalde bomen het moeilijk hebben. En wat er moet gebeuren is dat er op zijn minst verbindingen moeten komen. Ook over de vloer. Hè, want schimmels moeten zich ook naar het noorden kunnen verplaatsen. Het klimaat schuift op met 11 meter per dag. En dat is 4 kilometer per jaar. En dan de natuur moet dat kunnen volgen. En het liefst in Noord-Zuid verbindingen. Maar ook verbindingen naar bijvoorbeeld een Nederlandse situatie. De Veluwe moet verbonden worden met rivieren. Dat staat helemaal los van elkaar. De rivier is veel voedsel, de uiterwaarden. Dieren zouden dan die voedsel kunnen terugbrengen naar de armere zandgronden. En daar poepen of sterven. Dus dat zijn de dingen die echt nog moeten gebeuren. Ja. Gert-Jan, doen de Nederlandse bossen het relatief goed vergeleken met de Europese bossen? Kan je daar iets over zeggen? Nee, ik denk dat de Nederlandse bossen daar toch wel... Natuurlijk hebben we maar heel weinig bossen in Nederland. Goed dat je dat zegt, inderdaad. Ja. En daarnaast is het erg versnipperd. Het zijn vaak kleine stukjes die in landelijk gebied liggen. Ze hebben natuurlijk veel stikstofdepositie wat er overheen komt. Je zou het op dit moment even niet denken, maar ze hebben ook heel veel last van droogte en verdroging. Dus ook grondwater wat onttrokken wordt. Natuurlijk doen bosbeheerders hun uiterste best om de staat van het bos goed te houden. Er zijn natuurlijk niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Wat Jeroen ook zegt, in het verleden is dat bosbeheer eigenlijk voor 80-90% gericht geweest op houtproductie. En dat is enorm aan het veranderen in Europa. Tenminste bij heel veel boseigenaren. Die geven steeds meer aandacht aan biodiversiteit. Zorgen ook dat het bos ouder kan worden op bepaalde plekken. Het ouder laten worden van bos heeft ook natuurlijk ook heel veel tijd nodig. Dat is niet anders. Maar er is wel een trend wat we noemen richting natuurgeoriënteerd bosbeheer. Met oudere bomen daarin, met stukjes die je helemaal niet beheert. Ook wat wij gelanceerd hebben sinds het Parijsakkoord, noemen we klimaatslim bosbeheer. Daarin geef je ook meer aandacht aan CO2-vastlegging, maar ook juist aanpassing van het systeem aan klimaatverandering. Dus die trends die zijn zeker wel aan de gang. Maar dat heeft gewoon heel veel tijd nodig in bos. En daar heb je dus ook goede gegevens voor nodig en dan gaat die monitoringswet in ieder geval een bijdrage. Zometeen praten wij verder met elkaar over de oplossingen. Het probleem is in ieder geval wel duidelijk geschetst, maar het was mooi om de tweede helft van de uitzending ook te kijken naar voren. Want is het tij nog te keren en hoe doen we dat? Dat hoor je zometeen. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan in de NPO Radio 1. Heb twee gasten deze ochtend in Vroeg. Jeroen Helmer, natuurillustrator bij natuurorganisatie Arc Rewilding. En ook is Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan Universiteit Wageningen, mijn gast. Vroege vragen. En vroege vragen worden er gesteld. Een vraag van Diana Kort komt er binnen. Die zegt, er wordt wel meer gezegd dat er steeds meer mos bij komt. Maar dan 14% in goede staat is. Wat is de invloed van het ontbreken van biodiversiteit in die bossen? Jeroen, laat ik die aan jou geven. Wat ik al aangaf, dat dieren een belangrijke rol spelen. Mm-hmm. De helft van alle planten in de wereld is afhankelijk van dieren voor hun zaadverspreiding. Bijvoorbeeld de kers, de eik, de roos, wilde pruim, wilde appel, wilde peer moeten allemaal via dieren worden verspreid. En we hebben die twee uit elkaar gehaald. De planten en dieren, zeker in het kader van houtproductie, was het nadelig om dieren, paarden, runderen, in het bos te hebben lopen. Want die tasten dan de schors aan. Dus die moeten dan beheerd of weggehouden worden. Maar hebben wel degelijk een grote, belangrijke rol. Dus dat moet hersteld worden. We moeten de dieren en planten meer. Die interactie die ze al 100.000 jaren aangaan. Ja. Dat verhaal dat moet doorgaan. Het sluit mooi aan op een vraag van Stef. Want die vraagt zich af: kunnen we ook in Nederland nog andere dieren verwachten als we beter voor onze bossen gaan zorgen? Ja, zeker. De eland zit eraan te komen. Dit was vroeger in de middeleeuwen was dat een algemene grazer nog in Nederland. De Pruisische vorsten kwamen in Nederland de elanden jagen. Dat kunnen we ons nou niet meer voorstellen. Maar die zijn nog in Polen. Ze zijn aan het oprukken in Oost-Duitsland. Daar hebben ze ook alweer nakomelingen. En dat zou bijvoorbeeld een dier zijn dat lust jonge dennentwijgjes. Dat is bijna geen enkel andere grazer lust. Waardoor je want in Nederland heb je een sterke neiging naar dennenopkomst, mm-hmm. omdat weinig grazers jonge dennetjes eten. Maar zo'n eland, maar ook paarden, lusten dennetakjes. En wat dan zou een goede tegenwicht zijn tegen te veel dennen in het Nederlandse bosbestand. Ja. Oké, laten we kijken nog naar andere vragen die in de radio-app binnenkomen. Peter vraagt zich af aan jou, Gert-Jan. Zijn biomassa-centrales een bedreiging voor Europese bossen? Dat is een lastige vraag. Kijk. Het Europese bos is natuurlijk van oudsher is het sterk ingericht geweest op houtproductie. En bij die houtproductie komen ook grote volumes slechte kwaliteit hout vrij. En allerlei reststromen van de zagerijen en zo. En als je dat gebruikt voor biomassa, daar is eigenlijk niks tegen. Mocht de vraag naar biomassa en bio-energie nou veel te groot worden, en dat wordt inderdaad wel behoorlijk groot door aansturing met subsidies, ja, dan wordt het wel, dan wordt de druk op je bos wordt gewoon veel te groot. En dan wordt het wel een bedreiging. Oké, hoe kijk jij daarnaar, Jeroen? Ja, ik vind het ook zeer zorgelijk. De vraag naar steenkool neemt af. Maar hout verbrandt is nog veel erger dan steenkool. Dus dat moeten we echt niet, die kant moeten we echt niet op. Dat is gewoon een. Je ziet overal dat bos massaal voor die nieuwe houtproductie wordt aangewend. Ja, ja. Een andere vraag ook nog van Henry Gerards in de Radio 1. Die vraag zich af, Gert-Jan. Hoe is de staat van Europese oerbossen? Volgens mij nog in Roemenië bijvoorbeeld een stuk oerbos. Zijn er nog andere plekken ook? En wat is de staat daarvan? We hebben inderdaad heel weinig oer. Wat je zou kunnen zien als echt oerbos in Europa. Dat is minder dan 0,5% van het totale Europese bos. En dat zijn hele kleine stukjes in Lapland. Inderdaad in Oost-Polen ligt de bekende Białowieża. Maar ook in Slowakije hele kleine stukjes, in Roemenië. En dan gaat het vaak om hele kleine stukjes ergens diep in een dal, waar nooit iemand kon komen om hout te oogsten. En dus daar zijn de stukjes oerbos gebleven. Die echte oerbossen die zijn wel goed beschermd. Dus ik denk dat wel heel goed zit. Maar je hebt daarnaast ook nog een paar procent van het Europese bos die je kunt zien als heel waardevol, heel oud, heel mooi. En daar ligt de bescherming wat minder strak op. En dat is, die zitten wel sterker onder druk. Goeie vragen worden gesteld. Blijf die vragen stellen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even wat anders dan, want de Amerikaanse oud-president Donald Trump moet vandaag een boete van $454 miljoen betalen. En betaald hebben vooral ook in een fraudezaak. Trump moet de boete betalen om in hoger beroep te kunnen gaan in die zaak. Als hij de borg niet kan betalen, kunnen zijn bankrekeningen bevroren worden. Trump werd al veroordeeld omdat hij jarenlang de waarde van zijn bezittingen heeft overdreven om belastingvoordelen, gunstige leningen en lage premies te krijgen. En daarom de plaat van de dag, precies om 5:30. Smooth Operator, Sade. Het is 5:54. Je luistert naar NPO Radio 1, waar muziek van Sade te horen was. Smooth Operator voor Donald Trump. Die vandaag dus die borg moet betalen om in hoger beroep te kunnen. In ieder geval, we gaan er vandaag meer over horen. In het nieuws, waar je ook meer over gaat horen vandaag, zijn de Europese bossen, want die zijn in gevaar. Steeds vaker vinden er op ons continent bosbranden plaats, bleken er ziektes uit, worden bomen gekapt en is er sprake van grote droogte. Vaak is dat het veranderende klimaat en de mens. En vandaag wordt in de Europese Commissie, de Europese Raad voor Milieu, gepraat over de toekomst van die bossen. Kan nieuwe wetgeving het tij keren? Dat is de vraag. Tot 6:00 nog. En die stel ik aan Jeroen Helmer, natuurillustrator bij natuurorganisatie Arc Rewilding. En ook Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan de Universiteit Wageningen. En jou graag een magje stellen in de Radio 1-app. Vroeg. En Gert-Jan, we hebben klimaatverandering net als belangrijke reden al van de achteruitgang genoemd. Maar de mens is ook een bedreiging. Kan jij schetsen op welke manier de mens de Europese bossen bedreigt? Nou, dat kan op diverse manieren. En natuurlijk is de mens niet altijd een bedreiging. Het Europese bos is natuurlijk al eeuwenlang beheerd. En er zijn 16 miljoen private boseigenaren in Europa. Dus het is zeker niet altijd een bedreiging. De mens stuurt in de ontwikkeling van die bossen. Maar natuurlijk de manier waarop een mens ook een bedreiging kan zijn, kan op diverse manieren. Je kunt het bos te intensief beheren. Je kunt de verkeerde boomsoorten aanplanten die misschien niet op die plek thuis horen. Je kunt natuurlijk ook van invloeden van buitenaf, via wat ik al eerder noemde, ook verdroging, stikstofdepositie, klimaatverandering. Op die manier van buitenaf is de mens natuurlijk ook een bedreiging. Ja. Jeroen, ik heb het idee dat we hebben het veel over bossen. En als ik gisteren aan vrienden vertel, nou, we gaan het over de natuur hebben, dan moeten mensen vaak als eerste aan bossen denken. Heb je dat ook het idee dat er veel wordt gefocust op de natuurvorm bos en daardoor wordt misschien andere stukken natuur vergeten? Ja, nou, dat is precies de spijker op zijn kop. Kijk, alle grote natuurgebieden in Europa, dat zijn bosgebieden. Maar dat komt omdat die grond gewoon te beroerd is om er landbouw van te maken. Dat is de enige reden waarom we bos hebben zo'n beetje. En bovendien hebben we het bos ook nog eens een keer als een landbouw beheerd. Hè. Dus alleen maar voor ons eigen nut. Veel bomen eruit gehaald. Maar dat is maar een heel klein deel van de natuur. Zoals ik al net al een beetje probeerde op te zetten, is dat de Europese natuur die bevindt zich ergens tussen bos en veld, ergens tussen zoet en zout, ergens tussen nat en droog. En juist in die overgangen, dat vind je bijna nergens. Dus de natuur is aan of het is uit. Je hebt hei en dan eindigt die hei en dan boem krijg je bos. En dan houdt het bos weer op en dan krijg je hooiland. Alles is, we hebben een soort digitaal landschap ontworpen wat weinig natuurlijks meer heeft. Van nature is het allemaal veel gevarieerder. En daarbij spelen bijvoorbeeld grote grazers een hele belangrijke rol. Die zorgen ervoor dat er openheid komt. Dat er variatie komt. Dat er hier en daar een solitaire boom staat en daar weer wat meer bosjes. Achter stekelstruiken kunnen bomen zich veilig voelen tegen grazers. Dus er zijn dat soort dynamische processen ontbreken totaal in het Nederlandse of in het Europese bosbeleid. En dat zou veel sterker moeten. Ja, Gert-Jan, ben je dat liggen van dingen. Ja, maak hem af. Sorry. Ja, er wordt heel veel bos. We zijn heel goed in het halen en heel weinig teruggeven. Dus we hebben natuurlijk eeuwenlang bossen of hout weggehaald uit bossen. Dat is allemaal voedingsstoffen. Allemaal een permanente drain van voedingsstoffen richting ons. En ten koste van dat buitengebied. En dat heeft de bossen ook nog ernstig verzwakt. Gert-Jan, ben je dat met hem eens, wat Jeroen hier schetst over Europese bossen? Nou, ik denk deels dat ik het eens ben met Jeroen. Europese bos is al eeuwenlang beheerd. En dat gaat niet altijd even goed, daar ben ik met Jeroen eens. Misschien is in het verleden de nadruk op houtproductie wel heel erg groot geweest. Maar dat is wel aan het veranderen. Miljoenen boseigenaren doen echt hun stinkende best om dat bos zo mooi mogelijk te laten zijn. Mogen daar ook hout in oogsten. Elke eigenaar doet dat ook weer op een andere manier. En dat juist die diversiteit in beheer, die geeft ook weer een bepaalde biodiversiteit. En dat zijn ook de positieve kanten van bosbeheer. Plus dat we natuurlijk, we zullen toch ook ergens onze grondstoffen vandaan moeten halen. En dat zeker als we minder fossiele koolstoffen, fossiele brandstoffen kunnen gebruiken, fossiele grondstoffen, zoals polyesters en plastics, dan zullen we ergens hernieuwbare grondstoffen moeten produceren. En dat hoeft niet altijd moet zeker niet in je allermooiste bossen. En een groot deel van je bossen moet je ook in een meer natuurlijke manier beheren. Maar je mag ook bossen hebben waar je richt op houtproductie. En dat juist die diversiteit is ook heel goed. Laten we kijken naar de vooruitgang op de toekomst. De blik op de toekomst. Hoe kan het Europese bos, Gert-Jan, weer op peil komen? Wat zou volgens jou de eerste stap daarin zijn? Nou, wat eigenlijk heel goed was, de Green Deal is zeker een stap in de goede richting geweest. Daar is meer aandacht voor natuurbescherming geweest. De natuurherstelwet staat helaas even in de ijskast en hopelijk komt hij daar uit. Die geeft ook meer nadruk op meer natuurlijke ontwikkeling, meer herstel richting een biodiverser bos. En daarnaast wat vandaag op de agenda staat, dat is de monitoringwetgeving. Die maakt het juist mogelijk om goede Europese analyses te maken, om niet te maken te hebben met die lange cycli in de bosinventarisatie, maar juist op een halfjaarlijks of een jaarlijkse tijdstap te weten hoe het met het Europese bos gaat. Ja. Jeroen, wat zou jij als eerste stap noemen? Laten liggen van hout. Ik heb bijvoorbeeld doodhout. Het is nog maar een fractie van wat van nature in bossen hoort te liggen. Maar is wel 10% van de dieren op het land is afhankelijk op een of andere manier van doodhout. Dat is 10%, dat is echt ongelooflijk hoog. Dus de biodiversiteit, waar Gert-Jan het ook over heeft, in bossen, dat kan echt nog flink eind omhoog. En daarmee breng ik weer voedingsstoffen terug in het bos. En wat er verder moet gebeuren is, we merken dat de druk op bossen hoog is. Voor allerlei manieren, mountainbikers en paardenrijders. En je kunt zo gek niet bedenken, allerlei feesten vinden er plaats in het bos. Daar hebben dieren soms van te lijden. Maar de fout die we maken is dat we die mensen willen weren. Wat er moet gebeuren is dat er gewoon twee keer zoveel areaal bos moet komen. Omdat en dan kan je ook aan die recreatievraag voldoen. Ja, recreatievraag. Daar moet je veel beter aan voldoen. Ja. Dus we moeten precies andersom denken. We moeten meer ruimte voor de natuur gaan maken. Gert, dan een ander belangrijk iets is klimaatbewust bebossen. Las ik gisteren in voorbereiding van dit programma. Wat wordt daarmee bedoeld? Ja, we hebben het dan over klimaatslim bosbeheer. Die term hebben wij gelanceerd in 2015. En dat is een manier van bosbeheer waarbij je het bossen ook aanpast aan klimaatverandering. Waarbij je soms wil je ook boomsoorten planten. Waarbij je de soorten introduceert op een plek waar ze tot nu toe niet voorkwamen, maar waarvan je wel verwacht dat ze onder klimaatverandering wel op die plaats zullen voorkomen. En daarbij help je de natuur een handje. De ecosystemen schuiven ook op, zijn nu al aan het opschuiven onder klimaatverandering. Maar het gaat heel langzaam, plus dat je vaak niet het hele ecosysteem, wat Jeroen zegt, de schimmels en de insecten en dergelijke komen misschien niet zo goed mee met de andere boomsoorten. En dus je wil de natuur een handje helpen en boomsoorten planten waarvan je verwacht dat ze in de toekomst op die plek voorkomen. Ja, dus klimaatbewust bebossen, planten van bossen en van dus soorten die in de toekomst daarvoor kunnen komen. Jeroen, zie jij dat ook als belangrijke oplossing? Ja, ik ben wat huiverig bij het planten van bomen. Omdat? Het is maar helemaal de vraag of de schimmels die boom nodig heeft ook ter plekke aanwezig zijn. En bovendien zet je vaak, daar zit je wel aan vast, aan de boom die je daar plant. Terwijl de natuur van nature, met zaad, ik zou hier op zaadverspreiding gaan zitten. Het is wel zo dat we, dat is een stroming om per se autochtoon boommateriaal in bossen te hebben. Daar zitten zeker goede aspecten aan, want die bomen die kennen de plaatselijke situatie. Maar vanwege die veranderende, oprukkende klimaat richting noorden, zouden heel veel bomen dat niet kunnen trekken. En heb je eigenlijk andere boomsoorten nodig. Dus je zou zaadbronnen daarvan kunnen aanleggen. Maar het liefst zo min mogelijk planten. Omdat dat doet de dynamiek van de natuur niet, komt het niet ten goede. Ja. Laten we Gert-Jan nog even daarop laten reageren. Wil je daar nog iets op zeggen, Gert-Jan? Ja, ik denk dat je in die trend onder meer natuurgericht bosbeheer die gaande is onder de Europese boseigenaren, zullen boseigenaren inderdaad zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke verjonging, wat Jeroen noemt. Dus de zaden laten ontkiemen die daar komen. Dat is ook sowieso gunstig voor je bosbeheer. Je moet als bosbeheerder ook kijken naar je het is ook heel simpel en heel plat. Je moet ook naar je financiën kijken. Dus een bosbeheerder zal gebruik maken van natuurlijke zaden waar die kan. Maar als je ziet dat die boomsoorten het niet zo goed doen, of je bent niet tevreden met het bos wat daar staat, dan kun je daar ook wat in sturen. En dan mag je ook soms planten. Dat is een... Dat kan ook op sommige plekken. En dat is, in principe is daar niks mis mee. Je stuurt het bos dan in een bepaalde richting die je wil. Verandert ook door het veranderende klimaat? Ik bedoel, we praten volgens mij al met elkaar niet meer over 1,5 graad opwarming, maar meer richting de 3 graden. Dat betekent ook dat we hier in Nederland het warmer krijgen en misschien ook wel andere soorten krijgen. Krijgen we ook meer dan, Gert-Jan, hier in de toekomst een bos wat we eigenlijk op dit moment nog in Midden-Frankrijk bijvoorbeeld vinden? Ja, waarschijnlijk wel. Of waarschijnlijk dat is eigenlijk zeker. We realiseren het ons niet goed, maar het klimaat wat we nu hebben in Nederland is het klimaat van Parijs van 1950. Dus dat gaat al enorm snel. En omdat in deze, langs de Atlantische Oceaan die boomsoorten min of meer vergelijkbaar zijn, zien we dat nog niet heel sterk terug in het bos, maar we merken toch wel wat trends in nieuwe soorten die komen, in esdoorn die oprukt en dergelijke, dat die boomsoorten echt wel aan het schuiven zijn. Dus dat is aan de ene kant... zien we het niet heel snel, omdat dat bos toch maar heel langzaam verandert. Maar bosdynamiek-termen gaat het enorm snel. In bosdynamiek-termen gaat het heel snel. Dat vind ik een hele mooie, zo om 5:15 in de ochtend. Ja. Jeroen, als we ook even naar best practices kijken, dat vind ik altijd interessant. Zijn er ook landen, gebieden, misschien ook wel stukken bos in Nederland waar jij het al goed vindt gaan omdat ze een radicaal andere aanpak hebben? Ja, dat is een goede. We hebben natuurlijk voorbeeldgebieden als Arc Rewild in Nederland. Ja, dat is een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld de Munningerwaard. Dat is een gebied wat agrarisch was. Gewoon één grote platte gras- en maïspannenkoek. En dat is inmiddels een heel rijk bos. En daarvan is er niet één boom geplant. Dat zijn allemaal wilgen en populieren die daar spontaan zijn opgekomen. En waar je onder invloed van begrazing een enorme structuurrijkdom ziet. Dus dat zijn wel dingen die goede voorbeelden zijn. Je ziet op daar waar paardenbegazing bijvoorbeeld is, daar zie je, en dat is op de Plankenwandbuis in de Zuid-Veluwezoom, daar zie je dat beuken worden teruggedrongen. Hè, terwijl tot nu toe dachten we allemaal, alle bosecologen dachten we dat beuken, die is de enige bomen die onder beuken kunnen kiemen, zo'n beetje. Waardoor je uiteindelijk alleen maar beukenbos krijgt, omdat geen enkele andere boom eronder kiemt. Maar dan heb je totaal buiten die paarden gerekend, want die vinden die beuken hartstikke lekker. En dat kun je zien bij de plantage Willem III. Daar zie je dat er geen enkele beuk meer verjongt. Dus dat climaxstadium, dat wordt door dieren doorbroken. En dat levert hele leuke nieuwe natuur op. Ja, dus bomen verjongen zich daar in bramenkoepels en in stekelstruiken. Want daar zijn ze beschermd tegen die paarden. Interessant dat Millingenwaard... Ja, het ligt een heel mooi gevarieerd landschap op. Inderdaad, een mooi gebied Millingenwaard. Daar ben ik, heb ik veel gespeeld als kind ook vroeger. Jeroen, of excuus Gert-Jan, waar kijk jij naar? Wat vind jij nou een best practice in Europa? Een land wat het al goed doet? Of waar het goed gaat, gebieden? Een van de projecten die wij op dit moment runnen, dat heet het Superb-project. Dat gaat over bosherstel in Europa. En daarin hebben we 12 uitvoeringsgebieden, dus met daadwerkelijke uitvoering en implementatie. En dat, die 12 demogebieden, zoals wij die noemen, die liggen van het noorden van Lapland tot het zuiden van Servië. Ja, elk gebied heeft zo zijn kenmerken. En elk gebied heeft zijn, zeker ook die sociale omstandigheden daaromheen, die maken dat elk gebied heel anders is. En overal de druk is anders. De behoeftes van de bevolking zijn anders. De ecosystemen zijn anders. Maar wat zeker enorm mooi is, is het noorden van Lapland. Daar ligt nog een vrij natuurlijke rivier. Maar ook in het noorden van Lapland is de bosbouw behoorlijk intensief. En daar zijn we bezig om dat in sommige gebieden iets terug te dringen. En om te proberen of je juist ook andere boomsoorten, En bosbeheer is daar heel erg gericht op twee boomsoorten. Eigenlijk alleen maar om daar meer boomsoorten in te brengen. Om een gevarieerder bos daar te krijgen. Maar zeker het bezoek een keertje waard. Dus dat noorden van Lapland, als we ook voor de bossen gaan. Ik denk ook wel voor andere redenen is dat een hartstikke mooi stuk van Europa om eens te bezoeken. Zometeen hebben wij nog even tijd voor luisteraars om vragen te stellen. Die kan je nu alvast even insturen. Dat doe je dan in de NPO Radio 1 app. Het is bijna 6:10. Ja, terwijl ik in mijn ene oor de vogeltjes buiten hier op de Hilversumse hei al wakker hoor worden, luister je naar de radio. En natuurlijk, als we het hebben over bossen, bomen, a forest. Je luistert naar NPO Radio 1, muziek van The Cure, Forest. En dat heeft alles te maken met het onderwerp van deze ochtend. En het over de toekomst van Europese bossen. Vandaag wordt door de Europese Raad voor Milieu daarover gepraat. En we doen dat alvast ook hier in de vroege ochtend met twee gasten, Jeroen Helmer en ook Gert-Jan Nabuurs is mijn gast. Zit je te luisteren? Heb je vragen aan hen? Je mag ze stellen in de Radio 1-app. Een leuke vraag, ook van Henk komt er binnen. Die vraagt zich af, ja, wanneer noemen we iets eigenlijk een bos, Gert-Jan? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat komt ook meteen, dat raakt ook meteen aan die monitoringwetgeving. Want elk land heeft een eigen definitie van bos. En dat is die definitie kan verschillen. Maar meestal is het iets wat neerkomt op een gebied wat gedomineerd wordt door bomen. Met een kronenbedekking, zoals we dat noemen. Dus hoeveel boomkronen staan er van minstens 20%. En het oppervlak moet minstens een halve hectare zijn. Dus je kunt ook een klein bosje hebben in een landelijk gebied tot enorme grote bosgebieden. Jordan, die vraag zich af, Jeroen. Kunnen wij als burgers de natuur op een bepaalde manier helpen? En dan specifiek de bossen, als we het vandaag erover hebben? Ja, dat is een hele goede vraag. Mensen willen altijd handelingsperspectief. Hè? Kan ik zelf als persoon de natuur redden? En meestal zal mijn antwoord zijn door vooral ervan te gaan genieten. Veel erover vertellen. Laten zien hoe mooi het is. Hoe mooi alles op elkaar inspeelt. En verder vooral de hand op de rug. En dingen laten gebeuren. Ja. Ja. En misschien groen stemmen. En groen stemmen is wel goed. Hoewel er nogal wat. Ja, ook op die natuurherstelwet is wel het een en ander af te dingen hoor. Er wordt heel sterk op een boerennatuur ingespeeld. Terwijl, wat de natuur nou werkelijk van zichzelf zou ontwikkelen, dat is een beetje buiten de scope. Dat schijnt nog heel moeilijk te zijn om echt de natuur zich te laten ontwikkelen. Een andere vraag ook nog van Menno Gert-Jan komt er binnen. Welke sancties gaan er gelegd worden op landen die hun eigen plan blijven trekken? Misschien niet mee willen werken aan deze monitoringswet die vandaag door de Europese Raad voor Milieu wordt besproken. Is dat jou duidelijk? Ja, dat is inderdaad ook een goede vraag. Dat is, in de tekst zoals die er nu ligt, staan geen sancties. Dus dat maakt voor de Europese Commissie nog extra moeilijk om de wet uiteindelijk te implementeren. Maar goed, het is wel het is een wet, dus het is een strikte regulering. Stel dat die, nou sowieso gaat je denk ik niet meer halen voor de parlementsverkiezingen in juni. Dus de volgende Europese Commissie zal die wet weer opnieuw oppikken. Maar goed, het is een wet en als die er doorkomt, dan moeten landen dat gewoon die gegevens aan gaan leveren. Maar daar kunnen ze natuurlijk nog wel een beetje mee spelen van hoe goed ga je die gegevens aanleveren en wanneer en dergelijke. Dus maar er staan geen sancties in. Ja. Oké, en zou jij zeggen, doe dat dan wel? Dus voeg die sancties toe, maak het urgenter. Ja, dat. Maar ik weet niet waar hij aan denkt, maar financiële sancties of iets dergelijks op. Op dit soort wetgeving, dat is toch wel een no-go gebied. Je probeert er toch met z'n allen uit te komen. De Europese landen en de commissie. En die hebben natuurlijk toch allemaal, in principe heb je allemaal wel het beste voor met bossen. Je kunt natuurlijk wel in verschillen in welke richting je daar op gaat. En Finnen en Zweden leggen bijvoorbeeld meer nadruk op houtproductie. Andere landen leggen meer nadruk op natuurbescherming of klimaataanpassing. Ja, daarin mag je verschillen. En ga je echt naar harde sancties, dan kruip je allemaal ook wel terug in je loopgraven, ja, denk ik. Ja, dan kun je beter met elkaar in gesprek blijven in plaats van dat je elkaar boetes oplegt. Ik hoor het je zeggen. Jeroen, de toekomst. Hoe zie jij die voor je als je dat in twee zinnen zou zeggen? Dat is een heel open, gevarieerd bos. Ook wel dichtere stukken, maar ook zeker veel openheid. Met beesten erin, grote grazers, paarden, runderen, herten, wiesenten, elanden, noem maar op. Waterbuffels in de moerassen. Roofdieren die beesten rondpompen, want zo gaat dat natuurlijk. Wolf, lynx hebben een belangrijke invloed op de ree samen. En dat brengt die openheid in, waardoor je ook minder bosbranden krijgt. Mooi. Op Europese schaal is het ook interessant om openheid te... Gevarieerd, divers bos zie ik voor me. Gert-Jan, wat voor bos zie jij in de toekomst voor je? Ik zie inderdaad ook een heel mooi bos voor me. Ook gevarieerd. Maar ook een bos wat alle functies... Met alle respect voor het werk van ARIC. Maar zij leggen natuurlijk nadruk op één functie van het bos. Die rewilding en de wilde natuur. Ik zie een bos ook wel voor me wat allerlei functies vervult. Voor de hele samenleving. Ja. Wat ook heel divers kan zijn. De ene gebied wil de samenleving dit. Een ander gebied wil de samenleving dat. En dat moet ook kunnen. En die wensen 16 voldoen. Miljoen private eigenaren. We moeten helaas een einde eraan maken, Gert-Jan. Het nieuws van 6 en het NOS Radio 1 journaal staat klaar. Dankjewel, Jeroen Helmer en Gert-Jan Nabuurs. Tot zover vroeg. Morgen zijn we er weer. NPO Radio 1.